أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم به. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هاغو تا دا سپیسل خبری قبل اولو هدایت برخصو او هاغو تا دا سپایل سوی خدای پاک لار او خود لشوه. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله پاک د لارې نه او دغه مسجد حرام له زیارت کولو نه خلق منع کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسېدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي. دا هغو چار چلند په یقیني توګه د سزا وړ دی. په دغه یعنی مسجد حرام کې چې هر څوک د رښتینوالۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم علیه الصلاة والسلام لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خود ځای ټاکلی وو د دې هدایت سره چې د ما سره هیڅ شی مشرکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تا تل هر لرې منزل نه پلي او پر اوښانو سپاره راشي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ترڅو هغه غټي ویني چې دلته دا غول پار موجود دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغه څارویو باندې دا الله پاک نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړی دي. په خپله یې هم وخورئ او تنګ لاسو محتاجانو ته یې هم ورکړئ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا دې خپل خیری گردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغه لرغوني کور طواف دې وکړي. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دعوا دكابي قولوا هدف أو تسوك دا الله فاك د وځه کړو حرمتونو درناوی وکړي نو دا دغه در رب په نزد په خپل د عامه لپاره ډیره ورده او ستاسو لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له سیاد فچی تاج ته خودل شوی دی نو د بوتانو لپریتین ازان وساتی له دروغ ویناونه دډه وکړی حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يبي اخواته فمخ على ولو دا الله پاک بندگان سي دا غسر سوک مشری کوي او څوک چې لا الله پاک سره شریک ونیسي نو داسې وګڼ چې هغه د آسمان را وغورځې ده اوس به یا هغه الوتون کوي په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ځای ته یوسي و به یې غورځوي چې هلته هغه تخوری تخوری لاړ شي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دغه ده اصلي موضوع قربان دي پوسي او څوک چې د الله پاک د تاکلیو شاعرو درناوی وکړي نو دا د زړونو د پرهیزګارۍ څخه ده لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق تاسي تريوه تاكري مو دي پوري لهاغو يعني ده دي لتصار ويو تصدقتي أخي السلو حق لري بيا دهاغو يعني ده قرباني زاي ده مغلر غوني كور سردي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين د هر امت لپاره موږ د قرباني او کنداره ټاکلې ده تر څو چې دغه امت وګړي په وڅارو باندې د الله پاک نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړی دي په دغه بلا بیلو لارو کې هدف همغه یو دی نو ستاسي خدای جل جلاله یکی یو دی او تاسي د همغه د امر اطاعت وکړي او ای پیغمبره زیره ورکړه دا جزئی چلند ورکون کوتا ہے الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون کدہ غو حال دادا چی کلد اللہ پاک ذکر اوری نوزن لڑزیگی هر کلاو چی ور باندې راځي صبر ور باندې کوي لمون قائم وي او هغه ته چې مخمر روزي ور کړی ده لا غینه لګښت کوي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون او دو قرباني وخان مكستات لپاره بشعائر الله کی شامل کری دی پاغو کستات لپاره خیگنه ده موهغا ودروی دا الله پاک نمور باند واخلی او کله چې د قربانۍ څورسته دا غو او خونه پز مکه باندې پریوزي نو لا غو نه په خپل هم وخري او په غو کسانو باندې هم وخري چې قناعت کوونکی دي او په غو کسانو باندې هم چې خپل اړتیا وړاندې کړي دغه څاروي نو په هم دې ډول ستاسو لپاره یې کړي دي تر څو چې تاسو شکر وباسئ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لدها او وكي الله فاك ترسيجي او لي ويني مگر هغه ستاسي تقوا رسيږي هغه ستاسي لپاره هغه دغه سکیل کړي تر څو چې تاسي دغه په درکړې لار خوونه دغه په لوی قائل شي او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیره ورکړه ان الله هدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بشکه چې الله پاک لغو کسانو ته دفاع کوي چې ایمان یې راوړی دی دا یقین ده چې الله پاک هیڅ یو خائن د نعمت منکر نه خوښوي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ هغه کسانو ته اجازه ورکړل شو چې دا غو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله پاک په یقیني توګه دا غو د ملاتړ وس لري الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحقه وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زموږ رب الله پاک دی که الله پاک خلک یو د بل په وسیله داسې کړي نو خانقاګانې کلیساګانې عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله پاک نوم ډېر زیات اخیستل کېږي ټول به ونړول شي الله پاک به ارو مرو لغو کسانو سره مرسته وکړي چې دغه مرسته وکړي الله پاک ډیر زورور او برلاسی دی الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور دا هغه کسان چې کموږ دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي زکات به ورکړي په ښو چارو به امر وکړي او له بدۍ نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله پاک په لاس کې وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اوی تا دروازن جنی لولا اون مستی دنیح علیه صلاة و سلام قوم آدیانو سمودیانو و قوم ابراهیم و قوم لوط ده ابراهیم علیه صلاة و سلام قوم او دلوط علیه صلاة و سلام قوم و اصحاب مدین و قذب موسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ او دمدیان خلقو هم درواغو نسبتونه کردی او موسیٰ علیه صلاة و سلام هم درواغ جن گنل شوه دی ده حق دغو طول من کرامو تا مالم لی محلت ورکر جان غنون اوس او گره که زماغ عذاب سنگو فَكَأَنِّ قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. تومره منحرفی است که میگه موږ هغه تباه کړی دي او نن هغه په خپلو څپلو باندې مذکور کړی دي. تومره څاګانې سړې او تومره ماڼې کنډوالې شوي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آية دي تزمكة جرد دلي را جرد دلي دكي زيني بهي دنكي آو وغني آو ردنكي شوي واي حقیقت دا ده چې سترګې نه ړنګېږي خو هغه زړه نه ړنګېږي چې په کې موکې دي. ويستعجلونک بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیره کوي. الله پاک به هېڅکله د خپلې وعدې نه تخلف ونه کړي. وستا در رب نزد یو ورځ ستاسو په حساب د زرو کلونو سره برابرېږي. وتأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې ظالمې وي ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیولې او د ټولو بیرته ماته راتګ دی. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. ای محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې ای خلکو زه خو ستاسو لپاره یوازنی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبروونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نكون كسان في إيمان راولي أو خامل نوكري باغل بار بخندا أو فتمنا روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب کولو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أو إي محمد صلى الله عليه وسلم لطان مخي مب نكهم رسول باسلي قليده أو نمبكي دا غسر دا معاملة نبرا من سشوي تكلا فغطا من الله وكرة شيطان دا غطا من الله كي خلال واشو لشيطان كي حرس خلال اشوي الله پاك غال من دوري او كل آياتنا محكمة بي الله پاك بعلم او حكمت لرون كيده. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هغه ذکر داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځي چې دا هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او دا هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي. حقیقت دا ده چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك آمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أو العلم فبرخل رونك خلق وفهجك دا دا حق دی ستا د رب له لوري او هغه ور باندې ایمان راوړي او دا غوونه د دپ وړاندې کته شي بې شکه الله پاک ایمان راوړونکو ته سم الله رسوي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. انكار كونت خبا هم داسي دغل كلاوة شك فاتوي تر دي فرشي يا خطرها غوب بانده فنا ساكتوغا دقيامت عطراشي يا دي شل ورزي عذابي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فهغا ورز بابا كاي واضي دا الله فاكي او هغا با دوتا منسي بريكا وقري كن كسان مؤمنان او دا غر عملون وخاوان او غوي با نعمتنا مرو جنتنو تهلاشي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او كن كسان كافر سيوي او زمد آياتنا دروغ غنلوي داغول پاربروسوا كونكي عذاب بي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او كنو كالسام كيد الله فاق فلارك هجرت وكر بيا وزرشون يا فخل مرد نشون الله فاق با اغوط وررزي وركلي او د شکه یوازې الله پاک ډېر څه سوزي ورکوونکی دی. لیدخلنهم مدخلا یرضونه وان الله لعلیم حلیم. هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ور باندې خوشحاله شي. بې شکه الله پاک د پوهې او زغم څښتن دی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای ده غوی حال او څوک چې غچ واخلي همغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله پاک به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي. الله پاک ما تکونکی او بخونکی دی. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. بعد دیل پارک لشپین دورزی او لورزی ندشپیر او استونکی واضی الله پاک دی او هغه او ردونکی او لدنكي دي. ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بعد ديلة فاركي واضي الله فاك حق دي او اغطول بعد حلبكي ديها غوطة لالله فاكنا فتب لنا وركبي او يوازي الله جل جلاله برلاسي او نويدين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آيات نجرك الله پاك لا أسمان عبور بي او داغوت بركت زمکه زرغونی دی. حقیقت داده چه هغه لطیف او با خبره دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض و این الله له و الغنی الحمید. طول اغا ته ده همغ دی چه پا آسمانونه کی دی او سچه پا زمکه کی دی بیشکه همغ بی نیازه او سایل شوه دی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ آية تلغني چه اغا طول اغا تستات لپار ایر کری دی چه پز مکا کی دی او هم اغا دعید قانون تابع کرده چه دا غط حکم پسمندر کی گردی را گردی او هم اغا آسمان پدا سان سات چه دا غل ازن نپرتا اغا پز مکا نشی را گردی دلائی واقعات داره چه اللہ پاک دا خلقو پا حق کی بیر مهربان او واقعو گئده وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ هماغه زاد د کتاب ته ژوند در بخلی دی هماغه تاسو ته مرګ در کوي او هماغه به تاسو بیا راځون دي کی فرشتي انسان ډیر زیات د حق منکر دی لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم مجد هر أمات لفار دي بادت وكل نار تاكل ده كها غوي تيروي كوي نئي محمد صلى الله عليه وسلم او غوی په دې باب د تاسو سره جګړه کوي په داخله رب لوري ته بلنه ورکړه دا باور دی چې ته پر سم الله راي او ان جادلوا فقل الله اعلم بما تعملون او که غوی له تاسو سره سره وکړي نو یې چې تاسو چې څه کوي الله پاک څه معلوم دی الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله جل جلاله بعد قيامته رستاسي فمنكي بغطولو خبرو تريك وكلكي تاسدكي اختلاف كوي ألم تعلم أن يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير آية تنته جسي بآسمان أوز لكي هرسي الله ته معلوم دي هرسي في كتاب كي سبت دي بالله فات لپارا دا هس گرانا لده ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير دل الله پاک نفرته بهغه عبادت کوي چې دا غول پاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نبی پخپله دا غول په باب څه علم لري د دغه ظالمانو لپاره هیڅوک رستندوی نشته وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير او کله چې دې ته زموږ روښانه څرګند آیتونه اورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو بڼې الوزي او داسې برېښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ورتوب کړي چې دې ته زموږ آیتونه اوروي دوی ته ووایه زه تاسو ته در وښیم چې د دې نه لا زیات بد شی څه دي اور الله پر هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډېر ناکاره هستوګنځی دی يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اي خلقوا یو مثال راول کیږي په غور سره واوري تاسو چې کوم عبادت نه خدای ته بلی کاغو ټول په لاس یو کول دیو مت پیدا کول وغواړي نو نه شي پیدا کولای بلکې کوم مثال او تكون شي وتسوي نو هغه هم هغه ورته نشي راخلاص ولای هم راستا او څوم کی کمزوري او هم هغه هستی کمزوري دي چې مرستا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز دو كسانو دع الله پاك قدر فهغ السانو نتجانده لك السنة كي دغد تجاندلو حق دي واقهات داده كي بقوة او برلاسي تختنخو يوازي الله پاك دي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير حقیقت داله چې الله پاک د خپلو فرمانونو لیږلو لپاره له پرښتو نه هم په نیکې ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اورېدونکی او لیدونکی دی يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور فكي داغو پولان دي فاغو بان دي هم هغب جي دي أو فكي داغونا پت پنا دي فاغو بان دي هم هغب خبر دي أو طول ساري دا مغب نورتا ورگرد والكي جي يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اي مؤمنانو ركوع او سجد وكري داخل رب بندگي وكري او خي ساري سرت ورسوي خاي چه براي درپ برسا شي وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ده الله جل جلاله فلارك عمات الجهاد وكري ده كالسنة ده جهاد قولو حق بي غطاسي ده خلق خار لفارا غرقري او تبينكي پرتاسي ستنجيه ندراوستي صابتو سي د خپل پلار ابراهيم عليه الصلاة والسلام پر ملت الله پاک مخه هم استاد من مسلمان ایښو او په دې قران کې هم استاد هم دغه نوم دی تر څو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلقو شاهدان نو د مون قائم کړئ زکات ورکړئ او الله پاک پر ځان مربوط کړئ اگر ستاس مولا دی اگر دیر غر مولا دی او دیر غر برستان دوی